يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. یہاں سے اب عبادات کا، خصوصا نماز کے مسائل کا ذکر ختم ہوا، جس کے بعد اب رمضان، روزے اور دوسرے مسائل شروع ہوں گے. اس سے پہلے مصنف، امام مصنف نے باب اللباس، لباس کا بام باندھا ہے، ذکر کیا ہے لباس سے متعلق کہ ایک مسلمان کا لباس کس طرح ہونا چاہیے. عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير. رواه ابو داود واصله في البخاري. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو زنا کو بھی حلال سمجھیں گے، اور حریر اور یعنی ریشمی کپڑوں کو. اس کی تفصیل پیارے رسول کی دوسری حدیث میں آئی ہے کہ پیارے رسول نے ریشم کو اپنے ایک ہاتھ میں لیا، اور سونے اور چاندی کو ایک ہاتھ میں لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے دونوں چیزیں ہماری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں، مردوں کے لیے حرام ہیں، پہننے میں، لیکن ملکیت رکھنے میں. آپ سونے کو بھی ملکیت بنا کے رکھ سکتے ہیں، زیور کو بھی ملکیت بنا کے رکھ سکتے ہیں، لیکن پہن نہیں سکتا ہے مرد. عورتوں کے لیے پہننا بھی جائز ہے اور اس کی ملکیت بھی جائز ہے. اسی طرح ریشم کی تجارت ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن ریشم کا پہننا اس کے لیے جائز نہیں، سوائے خاص حالات کے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ امت کی خرابی کا ذکر کرتے ہوئے جہاں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں پیارے رسول نے اس طرح کی خبر دی ہے تاکہ امت کے لوگ اس سے بچیں، بہت سے فتنوں کا اس میں اس فتنے کا بھی ذکر کیا ہے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے. ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کرے غلطی کو سمجھ کر کے، لیکن غلطی کو حلال سمجھ کر کے یا حرام کو حلال سمجھ کر کے کوئی شخص ارتکاب کرے تو اس کا گناہ اور ہی بڑھ جاتا ہے. نماز روزہ آدمی چھوڑ رہا ہے سستی کر کے، اس کا گناہ کم ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ اس کا ہو یا نیت اس طرح کی ہو کہ یہ روزہ چھوڑنا حلال ہے، واجب نہیں ہمارے اوپر، تو کفر لازم آتا ہے. اسی طرح اور بہت سی نیکیاں اور برائیاں ہیں، برائیوں کو آدمی اگر حلال سمجھ کر کے کرتا ہے تو یقیناً وہ کافر ہو جاتا ہے. کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی حرام کام ہو، اگر اس کو حلال سمجھ کر کے کر رہا ہے تو اس کا گناہ اور ہی بڑھ جاتا ہے. یستحلون الحر والحریر. اسی طرح زنا کو اللہ تعالیٰ نے سب سے برا کام، انہو کان فاحشۃ ولا تقربوا الزنا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب تک نہ جاؤ، لا تقربوا، قریب نہ جاؤ. یعنی یہ کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ اتنے بڑے گناہ کی چیز ہے کہ اس کے قریب جانا بھی خطرے سے خالی ہے. قریب کا معنی کیا ہوا؟ ولا تقربوا الزنا. وہاں کوئی ایسے کام نہ استعمال کیجیے، ایسے وسائل نہ استعمال کیجیے جو اس سے آپ کو قریب کرے. اسی وجہ سے آدمی کو حکم دیا گیا ہے، مرد کو اور عورت کو، کہ اپنی نظروں کو پست رکھیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ مومنوں کو کہہ دیجئے، مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنی نظروں کو نیچی رکھے. حضرت علی کو فرمایا، علی لا تصبغ النظرۃ النظرۃ. ایک مرتبہ غلط نظر پڑ جائے کسی حرام چیز پر یا غیر محرم عورت پر تو دوسری مرتبہ پھر اس کو نہ دیکھو. فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. نہ جانے سے غلطی سے اگر نظر پڑ گئی تو وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر کے دوسری نظر ڈالو گے تو پھر وہ حرام ہو جائے. لك الأولى وليس لك، تمہارے لیے حق نہیں. یہ تو ایک چیز ہو گئی کہ اس میں اپنی کوئی غلطی نہیں تھی، اچانک نظر اٹھایا تو غلط ایک چیز نظر آ گئی، یا کوئی عورت نظر آ گئی، بے پردہ نظر آ گئی. اگر وہ بے پردہ ہے تو اس کا گناہ الگ، لیکن پھر اس کو یہ آپ سوچ کر کے دیکھیں کہ وہ بے پردہ ہے، ہم کیا کریں، ہم تو اپنی نظر اونچی رکھیں گے. نہیں, نظر کو نیچی رکھنے کا حکم اسی وجہ سے دیا گیا ہے. معاشرے اسلام میں عورتوں کو حکم ہے کہ وہ پردہ کریں, پردے کے باوجود بھی نظر کو نیچی رکھنا یہ سب سے زیادہ یہ بھی ایک تاکید کی چیز ہے, کیونکہ عورت کا احساس, عورت کے وجود کا احساس ہی انسان کے دل کے اندر کسی غیر محرم عورت کے وجود کا احساس اس کے پڑوس میں, اس کے آگے, اس کے پیچھے, اس کے قریب ہی یہ شیطان کے وسوسے کا سبب بنتا ہے. آپ کو میں ایک اور نقطہ بتاؤں, پیارے رسول نے فرمایا ہے ان خیر صفوق الرجال اولها وشرها آخرها. کیوں فرمایا آپ نے؟ مردوں کی سب سے افضل صف جو ہے نمازوں کی وہ اگلی صف ہے, اور کم درجے کی, اس کو بری نہیں کہیں گے, مسلمانوں کی نماز کی صف بری نہیں ہوئی, لیکن سر کا معنی ہے کہ کم درجے کی, اس کے در اس کا ثواب کم ہوگا جو آخر میں سب سے ہو. کیوں؟ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا دوسرا ٹکڑا سنیں, وہ خیر و شر و صفوف النساء اولوا, عورتوں کی سب سے کم درجے کی سب کی سب جو ہے وہ پہلی صفحہ ہیں جو مردوں سے قریب ہوں, اور سب سے افضل صف ان کی زیادہ اجر والی پیچھے کی صفحہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ارے رسول کے زمانے میں عورتوں اور مردوں میں فاصلہ نہیں ہوتا تھا, کوئی دیوار نہیں تھی, نہ یہ کہ دوسری منزل پہ عورتیں رہتی تھیں, تو جس قدر بھی عورت مرد کے قریب, غیر محرم مرد, ایک اجنبی مرد اور اجنبی عورت ایک دوسرے کے قریب ہوں گے, یقیناً شیطان کے وسوسے کا سبب بنے گا. اسی طرح جب غیر محرم عورت, یا یہ کہ عورتوں کا جمگھٹا جہاں ہوا, بچے بھی ہوں گے, بچوں کی چیخ پکار سے بھی آخر سب کے لوگوں کو تشویش ہوگی, یہ سب چیزیں ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا تقرب الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, ایسے وسائل نہ استعمال کرو. جیسے کہتے ہیں کہ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں, یعنی یہ کہ اگر اپنا ایمان اور اپنا جان و دل سلامت رکھنا ہے تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے, اس گلی میں جانا بھی نہیں چاہیے جہاں غلطیوں کا ارتکاب ہو رہا ہو, یا جہاں غلطیاں کھلے طور پر کی جا رہی ہیں. تو لا تقرب الزنا کا مطلب ہے, لیکن اللہ تعالی رسول فرماتے ہیں کہ جہاں اور دوسرے فتنے ہماری امت میں آئیں گے, اس میں ایک فتنہ یہ بھی آئے گا کہ لوگ حلال سمجھ لیں گے زنا کو. اب آپ سوچیں کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں, اسلامی ملک نام رکھتے ہیں یا مسلمانوں کے ملک رکھے نام, اس میں اس قسم کے غلط کام جو سب سے فاحشہ, بہت ہی سب سے برا کام ہے, اس کے لیے لائسنس دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں سبحان اللہ, یہ حلال ہونا یا حلال کرنا نہیں سمجھا گیا, یا حلال سمجھا جا رہا ہے تبھی تو وہ اس کو ان کو لائسنس دیا جا رہا ہے. لائسنس کا مطلب ہے کہ رخصت, رخصت کا مطلب ہے کہ اجازت ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے, یہ پیارے رسول کی ایک ڈراونے کی خبر, اور اس کا وجود یقینی طور پر اسلامی ملکوں میں بھی ہو رہا ہے, مسلمانوں کے درمیان ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عبادت رکھے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے اس کو یستحلون الخز والحریر, حرا حارا, عربی میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو پڑھنے میں کبھی, پہلے زمانے نقطے بھی نہیں رکھتے تھے تو اس کو خز پڑھ لیتے تھے, یعنی یہ کہ ریشم, لیکن صحیح بات پڑھنے کو کسی نے پڑھ لیا, لیکن صحیح روایت جو ہے وہ حرا یعنی زنا کے معنی میں ہے, کیونکہ خز کے معنی ریشم ہی ہے, اس میں موٹا رخت ریشم ہوتا ہے اور استبرق پتلا ریشم ہوتا ہے, سب ریشم ہے, اس کو اللہ پیارے رسول نے بعد میں ذکر کر دیا, سب اس میں آ گیا, تو پھر اس کو خز پڑھنا یہ غلط ہو جاتا ہے. یعنی صحیح روایت کیا ہوئی, جس پر اللون الحرا والحریر, لوگ زنا کو اور ریشم کو حلال سمجھیں گے. سبحان اللہ, حلال سمجھ کر کے اس کو پہنیں گے. اس کا مطلب یہ کہ حرام ہے اس کا حلال سمجھنا, حرام اگر کوئی پہن رہا ہے تو گناہ کم, لیکن حلال سمجھ کر کے اس کو پہنے گا تو یقیناً اس کا گناہ اور ہی زیادہ بڑھ جائے گا. وان خدا, اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ریشم کا کپڑا پہننا جائز نہیں, البتہ بعض حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے ریشم کے کپڑے کے پہننے کی, خصوصی طور پر آدمی کو جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف, ایک بہت ہی پائے کے بہت ہی بلند درجے کے صحابی, ان کی خصوصیت یہ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی خیال ہدایہ وغیرہ دینے میں رکھتے تھے, اسی طرح پیارے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا اپنی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہ انہ لا یحن علیکن بعدی مثل عبد الرحمن ابن عوف, میرے بعد, میرے اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد تمہارے اوپر سب سے زیادہ لطف اور سب سے زیادہ کرم یا تمہارے ساتھ زیادہ محبت رکھنے والے عبد الرحمن بن عوف ہوں گے. تو ہوا ایسے کہ وہ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی طور پر ہدیہ وغیرہ کا انتظام کرتے تھے. حج کے دنوں میں خاص حوضج بنا کر کے اونٹوں پر ان کو حج کراتے تھے, اور ان کو ایسی دو پہاڑوں کے بیچ کے لیے جگہ انتخاب کرتے تھے, کے درمیان جگہ ان کے لیے انتخاب کرتے تھے اور اس کو بند کرتے تھے, کوئی ادھر جا نہیں سکتا. تو اس طرح انہوں نے کیا. بھارت حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کھجلی کی بیماری تھی, پیارے رسول نے ان کو حریر یعنی ریشم پہننے کی اجازت دے دی. یہ دیکھیے یہ اضطراری چیز ہوتی ہے, مجبوری کی حالت میں بہت سی چیزیں حلال کر دی جاتی ہیں یا حلال کا فتوا دیا جاتا ہے. ہر وقت کے لیے وہ حلال نہیں ہے لیکن ایک مجبوری کے ساتھ. اسی طرح حریر کو, ریشم کے کپڑے کو جنگ کے درمیان آپ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے کہتے ہیں کہ تلوار وغیرہ کا اثر اس پر کم ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ ریشم جنگ کے موقع پر دشمن کو کسی طرح بھی اگر مرعوب کیا جا سکے تو وہ مرعوب کرنا بھی ایک نیک اطاعت ہے, ایک نیک کام اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے. اس سے بھی ایک دباؤ یا دبدبا پڑے گا دشمن پر. تو ریشم کا پہننا جنگ کے موقع پر کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دو جگہیں ایسی ہیں جس میں ریشم کے کپڑے پہننے کی اجازت دی ہے. اس کے علاوہ حضرت ایک صحابی فرماتے ہیں, رأیت جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصفوفۃ بالحریر, ہم نے پیارے رسول کے جبے مبارک کو دیکھا کہ اس کے جو کنارے تھے, جو جیب ہوتا ہے یا تیلی ہوتی یا کنارے جو پٹا ہوتا ہے وہ حریر کا تھا. دوسری روایت میں ہے کہ وہ تین انگلیوں کے چوڑائی تک کا تھا. تیسری روایت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حریر ہماری امت کے لیے حرام ہے الا یہ کہ وہ تین انگلیاں, دو انگلی یا تین انگلی کی چوڑائی تک اگر لگا ہے کپڑے میں تو جائز ہے. یعنی یہ استعمال حریر کے خاص مواضع اور خاص مواقع. اس کے علاوہ پورا کپڑا اگر کوئی ریشم کا پہن رہا ہے تو یقیناً وہ حرام ہے, ناجائز ہے, اور اگر حلال سمجھتا ہے تو گناہ اس کا مزید بڑھ جاتا ہے. یہ چیز اور ہے کہ اس زمانے میں بہت سے کپڑے ایسے ایجاد ہوئے ہیں جن کو حریر یا ریشم کا نام دیا جاتا ہے, وہ حقیقت میں ریشم نہیں ہوتے ہیں. ریشم کا کپڑا جو حرام کیا گیا ہے وہ ایک خاص کیڑے کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے جس کو قصد کہتے ہیں, تو اس کو قصد, اور وہ پالا جاتا ہے باقاعدہ, اور اللہ کی قدرت ایسی کہ وہ جب بالغ ہوتا ہے وہ کیڑا بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پیخانے کی جگہ سے ایک دھاگے کی طرح کوئی چیز نکالتا ہے اور اپنے کو اس میں لپیٹ کر کے آنکھ میں مر جاتا ہے. عجیب ہے, میں نے دیکھا کہ سب پال رہے تھے تو دیکھنے گئے, وہ زیادہ بڑا نہیں ہوتا, اتنا ہی بڑا ہوگا, کیڑا اور چھوٹا ہوتا ہے, وہ اپنے کنارے نکالتے نکالتے آخر میں جب سب کچھ اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو بیچ میں اسی میں وہ مر جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی قدرت, اور خاص طور پہ شہتوت کے پیڑ اس کے لیے زیادہ ہی مفید ہوتے ہیں کھلانے کے لیے, تو شہتوت کے درخت ان کے بہت زیادہ پالے ہوئے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کا ریشم جو ہے وہ حرام ہے, لیکن یہ جو مصنوعی ریشم جس کو ریشمی کہا جاتا ہے آج کل جاپان سے آتا ہے, یہ ٹیلیکاٹ کی اونچی کوئی کوالٹی ہوتی ہے, کوئی خاص شکل ہوتی ہے, یہ حرام نہیں ہوگا, یہ حرام نہیں. وعن حذیفة رضی اللہ عنہ قال نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب في آنية الذهب والفضة وان نأكل فيها وان لبس الحرير والزباد وان نجلس عليه رواه البخاری. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم سونے یا چاندی کے کسی برتن میں کھائیں یا پئیں, یعنی سونے یا چاندی کا برتن کھانے اور پینے کے لیے نہ مسلمان مرد کے لیے جائز ہے نہ مسلمان عورت کے لیے. عورت کے لیے تو زیور کے نام سے جس قدر زیور رکھنا چاہے اس کو پہنے, مسئلہ آئے گا زیور کی زکات کا بھی. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ زیور کا زکات دینا ضروری ہے, آئے گا مسئلہ آگے. لیکن اگر کوئی عورت کھانا پینا بھی چاہتی ہے سونے کے برتن میں تو اس کے لیے جائز نہیں, کیونکہ یہ حکم عام ہے عورت اور مرد کے لیے کہ وہ سونے کے کپڑے سونے کے برتن میں کھا پی نہیں سکتی ہے. اسی طرح اگر اس سے بڑھ کر کے کوئی چارپائی ہی بنا لے سونے کی تو وہ اور ہی غلط ہو گیا. بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ پیارے رسول نے عورتوں کے لیے اس کو حلال کیا سونے کو، تو جو چاہیں یہاں تک کہ اگر کرسی بنا کر کے بیٹھیں تو جائز ہوگا، یہ چیز غلط ہے۔ پیارے رسول نے پہننے کی جو اجازت دی، کیونکہ آپ نے جو فرمایا ایک ہاتھ میں سونا لے کر کے اور ایک ہاتھ میں ریشم لے کر کے فرمائی، یہ ہماری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، تو اس کی تفسیر صرف پہننے کی حد تک کی جائے گی۔ ملکیت مرد کے لیے بھی حلال ہے، عورت کے لیے بھی حلال ہے۔ کسی طرح عورت اگر پہننا چاہتی ہے سونا، کنگن بنا کر کے، بالا بنا کر کے، یا جو کچھ بنا کر کے نتنیاں، وہ پہنے، لیکن اگر وہ بنا کر کے برتن بنوا کر کے اس میں کھانا پینا چاہتے تو اس کے لیے بھی حرام ہوگا۔ بہت سے قلم بھی آتے ہیں حقیقت میں سونے کے ہوتے ہیں، ان کا لب یا پورا سونے کا ہوتا ہے۔ بعض ہم لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب پیسے دیے تو اپنے گھر کے نلوں کو انہوں نے سونے کا بنایا۔ قسم کھا کر کے لوگوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے گھروں کے نل جو ہیں روٹیاں، وہ باقاعدہ سونے، خالص سونے کی ہے، 18 کیرٹ کی۔ اب آپ سوچیے اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو اس کو آپ معمولی چیز سے، یعنی خوبصورت سے خوبصورت میٹیریل آتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں کئی ہزار گنا زیادہ قیمت لگا کر کے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں یقیناً حرام ہوں گی، مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو، صرف پہننے کی حد تک عورت کے لیے دونوں حلال ہیں، باقی چیزیں عورت کے لیے بھی حرام ہیں۔ جو گھڑیاں وغیرہ اس کے اندر سونے کی، اگر اس کے بارے میں علماء کا فتویٰ ہے، چشمہ ہے، اس میں بھی سونے کا پانی ہوتا ہے جس کو رولڈ گولڈ کہتے ہیں، یا گھڑیوں کے فریم میں ہوتا ہے، تو یہ چیزیں پانی ہوتا ہے، یہ جرم نہیں ہوتا ہے اس میں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ کرچنا چاہیں تو وہ ذرا سا نوکیلی چیز لگائیں تو اوپر سے کھل جاتا ہے، اس کا کوئی ایسا مادہ نہیں نکلے گا، کاغذ ہی کی طرح نہیں نکلتا ہے اس میں۔ اگر کاغذ کی طرح کوئی ایسا مادہ نکل رہا ہے اس میں پتلا ہی صحیح، تو اتنا وہ حرام ہوگا۔ لیکن پانی بنایا جاتا ہے، وہ بھی سونے کا پانی، کئی رنگوں کو ملا کر کے، سونے ہی کا نہیں ہوتا ہے وہ، کئی رنگوں کو ملا کر کے سونے کا پانی بنایا جاتا ہے۔ جی متلی کیا جی جی تو دانت کا جو کھول بنوا لیتے ہیں، دانت کا کھول، ہاں، سونے کا استعمال دانت کے کھول میں، دانت پورے طور پر آپ سونے کا بنائیں، یا کان بنوائیں، یا کوئی شخص کسی کو ناک کی کسی کی کٹ گئی ہو، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی غزوے میں ناک کٹ گئی تھی، تو انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چاندی کی ناک بنوائی تھی۔ دیکھیں جیسے کان اس وقت ہوتے ہیں، ہاتھ بھی بناتے ہیں لوگ پلاسٹک وغیرہ کے، تو پرانے زمانے میں بھی تزئین کی، اس قسم کے عیب چھپانے کی اجازت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ناک اگر کٹ گئی ہے تو سونے کی ناک انہوں نے بنوا لی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے فانتن، اس میں بو آنے لگی، تو پیارے رسول نے کہا کہ سونے میں بو نہیں آئے گی، سونے کا بنوا دو، تو سونے کا انہوں نے بنوایا۔ اسی طرح دیکھا گیا لوگوں کو، سے لوگوں کے کان کٹے ہوتے ہیں، کان سونے کا بنوا لیا، یہ سب چیزیں جائز کی حد تک ہیں۔ البتہ پورا ہاتھ یا پورا پیر سونے کا، اس میں شبہ انگلی اگر کوئی ہو انشاءاللہ تو جائز ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اگر دوسری چیز بن سکتی ہے اس کے مقابل میں اور عیب نہ زیادہ لگے تو انشاءاللہ وہی زیادہ افضل ہوگا۔ جی دانت بھی، دانت اندر چونکہ وہ بھی سونے کا میٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بدبو یا نہیں آتی ہے، مضبوطی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے دانت کے بنوانے کا فتویٰ دیا علماء نے۔ البتہ ایک مسئلہ اور ہے کہ عورت اگر صرف زینت کے لیے، مرد اگر زینت کے لیے بنا رہا ہے تو جائز نہیں ہے، زینت کے لیے کھول اگر چڑھوا رہا ہے تو جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر علاجی طور پر ڈاکٹر نے کہا کہ اس پہ کھول چڑھانا پڑے گا تو کسی اور میٹیریل کے بجائے سونے کا چڑھائے تو کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر عورت صرف زینت ہی کے لیے اگر سونے کا کھول اپنے دانت پر چڑھواتی ہے تو جائز ہے، لیکن ان کو نصیحت ہی کی جائے گی کہ غیر محرم کے سامنے نہ ہو۔ ہوگا یہی مسئلہ ہوگا، کیونکہ زینت ہوگی، زینت کی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا دین زینت ہن الا لبعولتہن، تو اس یعنی بنسبت سفید دانت کے اور ہی زیادہ ان کو احتیاط کرنا پڑے گا۔ جی وعن عمر رضی اللہ عنہ قال نہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے ہمیں سونے کے برتن میں کھانے یا پینے سے منع فرمایا، اسی طرح چاندی کے کھانے برتن میں کھانے پینے سے منع فرمایا ہے۔ وعن لبس الحریر والدیباج، ہر قسم کا ریشم چاہے موٹا ہو یا پتلا ہو اس کے پہننے سے بھی منع فرمایا ہے۔ وعن نجل سالے، اور آپ نے ریشم کے کی چادر یا ریشم کے بستر پر بھی بیٹھنے سے منع فرمایا. ہو سکتا ہے کوئی خول بستر کا یا چادر ریشم کی چادر رکھے تو اس پر ایک مرد کو بیٹھنا جائز نہیں ہے. البتہ علماء نے پہننے اور اوڑھنے یا بچھانے کا حکم عورتوں کے لیے یہ کی دیا ہے, اور پرانے زمانے میں بھی سابقین کے اقوال میں بھی ملتا ہے کہ اگر عورت بچھا رہی ہے چادر یا کوئی ایسی چیز ریشم کی تو اس کے لیے جائز ہے, اور شوہر اگر عورت کی طفیل میں اس بستر پہ سو رہا ہے تو جائز. یہ بھی ایک مطلب ہے پرانے زمانے سے انہوں نے, یعنی وہ عورت کی برکت میں آپ کو وہاں سونے کا موقع ملا. اگر وہ اکیلے سو رہا ہے مرد تو ریشم کی چادر یا ریشم کے بستر پر نہیں سو سکتا, یا کوئی ایسا اوڑھنا نہیں اوڑھ سکتا ہے جس میں ریشم کا کپڑا استعمال ہوا. لیکن عورت کے لیے چونکہ جائز ہے, ضرورت کے وقت عورت کے پاس اگر سو رہا ہے, عورت کے پاس وقتی طور پر آیا ہے اور وہ ریشم بچھائے ہے, ریشم اوڑھ رہی ہے, تو وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ سب استثنائی مواقع ہیں ریشم کے استعمال کے, جس طرح استثنائی مواقع تھے سونے کے استعمال کے. وعن عمر رضی اللہ عنہ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول نے منع فرمایا ہے ہر قسم کے ریشم کے پہننے سے, الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع, دو انگلی یا چار انگلی یا تین انگلی یا چار انگلی کے برابر فقط. تو اس کی تفصیل یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر جیسے جیب ہے یہ یا بٹن کی جگہ ہے, اس پہ اگر تین چار انگلی کے چوڑائی تک کی پٹی لگائی جا رہی ہے تو وہ جائز ہے. اور اس کا کف آج تین کا کف بھی اگر لگا رہا ہے آدمی, دو انگلی تین انگلی چار انگلی کے برابر جائز ہے. اسی طرح کنارے یا یہ جو کلیاں کلی ہوتی ہیں اس میں اگر لگا رہا ہے تو یہ جائز ہے. کیوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شامی ایک جبہ تھا, اس کی تفصیل بھی آئی ہے کہ اس کی آستین تنگ تھی, یہاں تک کہ حضرت حمیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے جبہ شامیہ پہن رکھا تھا. اسی کی تفصیل آئی ہے کہ اس کا کان مکوف حسن بالحریر, اس کے کنارے جو کھلی جگہ ہیں اس میں حریر کا کف لگا ہوا تھا یا حریر کی پٹی لگی ہوئی تھی. یہاں تک کہ آتا ہے کہ وہ آستین اتنی تنگ تھی کہ آپ نے وہ ہاتھ دھویا کلی کی اور منہ دھویا, اس کے بعد ہاتھ دھونے کی جب آئی تو آپ چڑھانا چاہتے تھے آستین تو تنگ ہو گیا, تو آپ نے پیچھے سے نکال کر کے پھر چھوڑا. تو یہ تفسیر آئی ہے آپ کی اس جبہ مبارک کی, اس میں تین یا دو یا تین یا چار انگلی کے برابر چوڑائی میں پٹیاں لگی ہوئی تھیں. اس وجہ سے اس قدر جائز ہے, اس سے زیادہ چوڑا پورا اگر کھول اکثر اگر دوسرے کپڑے کا اور پورا اوپر کا حصہ ریشم کا بنا رہا ہے تو جائز نہیں ہوگا. شیخ صاحب, یہ قمیض پہ کڑھائی وغیرہ کی ہوتی مردوں کی اور کفوں پہ, وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مردوں کے قمیضوں میں کڑھائی کا مسئلہ ہے, اگر یقیناً عورتوں کی کڑھائی سے مشابہت اس سے ہو رہی ہے تو وہ جائز نہیں ہے. اگر عورتوں کی کڑھائی دوسری, کیونکہ عورتوں کی قمیضوں میں بھی کڑھائیاں ہوتی ہیں, ان کا پورا سینہ بھرا ہوتا ہے شاید اس طرح کا بنا دیتے ہیں, اگر اس طرح کا نہیں ہے پتلی سی کوئی ایسی پٹی ہے وہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے تو وہ جائز ہوگا انشاءاللہ, اس میں کوئی حرج نہیں, وہ ایک زینت کی چیز ہے. رہ گئی بات یہ کہ اگر وہ عورتیں اسی طرح استعمال کر رہی ہیں تو پھر مردوں کے لیے صرف عورتوں کی مشابہت سے دور رہنے کے لیے وہ استعمال جائز نہیں ہوگا. وعن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص الحریر فی سفر من حکة کان بهما, کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور اسی طرح زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر ابن عوام پیارے رسول کے کوفی زاد لڑکے تھے, کوفی زاد بھائی تھے, کوفی کے لڑکے تھے, آپ کے کوفی زاد بھائی تھے, کیونکہ آپ کی والدہ زبیر کی والدہ حضرت زبیر کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب پیارے رسول کے والد محترم عبداللہ ابن عبد المطلب, تو ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی سفر میں ریشمی کپڑے پہننے کی. فی حکت کانت بہما, خجلی ان لوگوں کو لگی ہوئی تھی اس کی وجہ سے, یہ فی سبب کا ہے, یعنی ایک خجلی کے سبب سے آپ نے اجازت دی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہو, کیونکہ دوسرے کپڑے جسم میں نکلتے ہیں اور جسم جلتا ہے، لیکن ریشم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ چکنا بھی ہوتا ہے، ٹھنڈک بھی اس سے لگتی رہتی ہے، اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. اس خاص موقع پر کوئی بھی آدمی اجازت لے سکتا ہے. جب ایک صحابی کو آپ نے اجازت دی اس موقع پر، تو اس طرح کی اگر تحفظ اگر کسی دوسرے کے پاس ہے تو وہ اس رخصت کو استعمال کر سکتا ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کسانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلتن سیارہا، ریشم کا آپ لکیر دار ایک کپڑا یا پورا حلہ کہتے ہیں چادر اور پابند دونوں کو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا. چادر اور پابند ریشم کا لکیردار کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا. کسانی کے میں پہنایا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کسی کو آپ نے پہننے کی کوئی چیز دی تو کہتے ہیں کہ مجھے پہننے کو دیا. یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے، کہتے ہیں مجھے دیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فخرج تو فیہا، اس کو پہن کر کے میں نکلا، فرائیت الغضب فی وجہی، میں نے دیکھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک غصہ آلود تھا. غصہ آپ کے چہرے سے نظر آ رہا تھا جب میں آپ نے مجھے دیکھا کہ میں ریشم پہنے ہوئی ہوں. فشفختھا بین نسائی، اپنے گھر کی عورتوں کو پھاڑ کر کے ہم نے تقسیم کر دیا. متفق علیہ وہذا لفظ مسلم. حضرت امام بخاری نے بھی یہ روایت کی ہے اور حضرت مسلم نے بھی، لیکن بخاری کی روایت میں ہے، ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت کا ام کبھی حاضر، آپ غصہ ہوئے اور حضرت نے کہا کہ کس نے تم کو، تمہاری ماں نے حکم دیا ہے کہ یہ ریشم پہنو؟ کہا یا رسول اللہ انت الذی کسوتنی، قال لم اعطک لتلبسها اجعلها حمرا للفواطم، جو تمہارے گھر میں فاطمائیں ہیں ان کو ان کے لیے وڑھنی بنا دو. فاطمہ بنت اسد ان کی والدہ تھیں، فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زوج مطہرہ تھیں، اسی طرح فاطمہ بنت حمزہ جو چھوٹی تھیں اور وہ مکے ہی میں رہ گئی تھیں، یہاں آئیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت علی قریب تھے، آپ نے حضرت علی کو ان کی فاطمہ کو ان کی تولیت میں دیا اور وہ ان کے گھر میں پل رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ تین فاطمہ ہو گئی، تینوں کے لیے تم اوڑھنی بنا دو. فشقت تو آپ انہوں نے چاہیے، اسی کی تفسیر انہوں نے کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد اس کی ملکیت کو رکھ سکتا ہے، خرید سکتا ہے، لا سکتا ہے، اس کو تجارت کے طور پر ساڑیاں بنے رکھے، بیچے، سب کچھ، لیکن پہن نہیں سکتا ہے، عورتوں کو پہننے کے لیے دے سکتا ہے. جی. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، فرائیت الغضب فی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ایک دلیل ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر کے پیارے رسول نے غصے کا اظہار فرمایا تو وہ چیز، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے، کہ وہ چیز غلط ہوگی، حرام ہوگی، کیونکہ غصہ آپ اس وقت کریں گے جب چیز آدمی کوئی غلط کام کرے گا. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیار رسول فرماتے ہیں، احل الذهب والحرير لإناث امتي وحرم على ذكورهم، سونا اور ریشم ہماری امت کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے اور مردوں کے لیے حرام کیے گئے ہیں، یہ کی گئی ہیں دونوں چیزیں. رواہ احمد والنسائی والترمذی. تو مردوں کے لیے حلال کیے جانے کی، عورتوں کے لیے حلال کیے جانے کی تفصیل آپ نے دیکھی کہ اس میں بعض ایسے استعمالات بھی ہیں جو عورتوں کے لیے بھی حلال نہیں ہے. پہننے کے نام سے سونا اور چاندی جس قدر وہ پہنے، لاد لے جتنا بھی ہو وہ رکھ سکتی ہیں، لیکن اس کا برتن اگر بنائیں، کرسی بنوائیں، قلم بنوائیں یا اور کوئی ایسی چیز بنوائیں، عورتوں کے لیے بھی یہ چیز جائز نہیں ہے. اسی طرح حرم علی ذکور امتی، دونوں حرام ہیں امت کے مردوں پر، لیکن خاص حالات جو ذکر کیے گئے ہیں ان میں انہیں خاص حالات یا خاص مقدار میں سونے اور ریشم کو حلال کیا گیا ہے. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما باپ اور بیٹے دونوں صحابی ہیں، اس وجہ سے رضی اللہ عنہما یعنی دونوں سے اللہ تعالی راضی ہو کہا جاتا ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے رسول نے فرمایا، ان اللہ یحب اذا انعم علی عبد نعمۃ ان یرا، دونوں پڑھا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب بندے کو کوئی نعمت دیں تو اللہ تعالیٰ دیکھے وہ نعمت کا اثر اس کے بندے پر, اس بندے پر خود بھی کھائیں اور بچوں کو کھلائیں دوسروں کو بھی کھلائیں, یہ نہیں کہ اپنا بیل بھینس کی طرح کھائیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. صرف یہ تفسیر کرنا ائرا اثر نعمت ہی, خود ہی کھائے اور اچھے سے اچھا کھائے, اچھے سے اچھی سواری استعمال کرے سب کچھ اور اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے, یہ بھی ایک معنی ہے اللہ کی نعمت کا اثر. اما بنعمت ربک فحدث کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ظاہر کرو اس نعمت کو, چھپا کر کے گاڑ کر کے اس کو صندوق میں بند کر کے بنک میں رکھ کر کے نہیں, بلکہ ظاہر کرو اللہ کے بندوں کو دو اور خود بھی اس کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہو. یہ نہیں ہو کہ لاکھوں کے مالک ہوں لیکن فقیروں کی طرح غریبوں کی طرح چل پھر رہے ہیں, نہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دے رہا ہے تو کھاؤ, نہیں دے رہا تو صبر کرو, یہ بھی ایک چیز ہے, کمی ہے تو اس پر صبر کرو, دے رہا ہے تو صبر شکر کرو, صبر اور شکر دونوں ہر حالت میں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسا کہ دیتا کم ہے خرچ زیادہ کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, دیکھا گیا ایسا. مجھے یاد ہے ایک صاحب سے یہاں رہتے تھے, پڑھتے تھے, بہت الٹا سیدھا خرچ کرتے تھے, کہتے تھے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو جتنا کھائے گا جو جتنا پہنے گا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو دے گا, لیکن جب یہاں سے جانے لگے تو ان کی عمر ایک طالب علم جن کا مقابلہ صرف ساڑھے تین سو ہوا کرتا تھا ان کے اوپر 5-6 ہزار قرض ہو جائے تو بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے, تو قرض لے کر شک گئے اور وہ اس کو بہت بری طرح کسی طرح کسی کو لکھ کر کے معاف کروایا لکھایا یہ ہوتا.